ایک استاد اپنے شعبے سے دین کو کس قدر فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ استاد جو ہوتا نا، یعنی جو بھی اس ٹائپ کے لوگ جن کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، جو مرجع ہوتے ہیں، جن سے لوگ رجوع کرتے ہیں، وہ دین کا کام اوروں کے مقابلے میں زیادہ کر سکتا ہے. تو اس میں استاد بھی شامل ہے کہ یہ بھی مرجع ہوتا ہے، ایک مخصوص طبقہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اب جب طلبا کے ساتھ ساتھ ان کے والیان بھی اس سے رجوع کرتے ہیں، تو ان سب کو استاد ہے، وہ نیکی کی دعوت دیتا رہے، نماز کی تلقین کرتا رہے، دعوت اسلامی کے اجتماع کی دعوت دیتا رہے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کا کہتا رہے، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتا رہے. بلکہ مطلب یعنی خاص خاص ٹیوشن میں استاد اگر ذہن بنا ہوا ہے تو مدنی فیسیں بھی لے سکتا ہے کہ فلاں مضمون تو اس صورت میں پڑھاؤں گا کہ ویکیشن میں اتنے دن کے قافلے میں سفر کرو گے، چلو ویکیشن ہی کا استعمال کر لیں. سردیوں میں بھی تو ویکیشن ہوتی ہے اور چھٹیوں کے بیچ میں بھی دن آ جاتے ہیں، عاشورہ چھٹی ہوتی ہے تو کبھی اتوار بھی ساتھ میں آ جاتا، دو چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تیسری چھٹی وہ خود دے دیں یا کوئی ترکیب بن جائے. تو اس طرح قافلوں میں سفر، تو جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، وہ مطلب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر جمعہ کو کچھ خاص اسلامی بھائی دور حدیث والے میرے پاس تشریف لائے، تو اس میں ایک عام اسلامی بھائی بھی چپکے سے داخل ہو گئے امامے والے، تو میں نے ان کو پکڑ لیا کہ آپ کیسے آ گئے. پھر میں نے اس کو پیار دے کر انفرادی کوشش کی، میں نے کہا آ تو گئے ہو لیکن اب اس کی فیس دینی پڑے گی. تو الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے وہ تیار ہو گئے کہ ابھی ملاقات سے نکل کر میں جاتا ہوں اور 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر لوں. تو اب میں کیا، ان کا مرجع ہوا نا، انہوں نے مجھ سے رجوع کیا تو میں نے اس سے جائز فائدہ حاصل کر لیا. لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اپنے عقیدت مندوں سے، الحمدللہ اپنے کوشش کرتے ہیں کچھ جائز فائدے اٹھاتے رہے، آخرت کی بہتریاں جمع کرتے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.